Я зрозумів, що кагебісти ще хотіли той лист йому до діла пришити, що він мені от писав, що я мав добровільно віддав їм і такий, що я дуже такий файний. От. І через деякий час я чую, що йому діло сфабрикували там і таке. І знову йому дали, чи три були, чи п'ять, я навіть не пам'ятаю. П'ять, от. Спробу зґвалтування. Так, таке, що навіть я не хочу то говорити, бо все таке неможливе і неправда була. Ну, але таке, що зробив. Така власть туди з нами таке робила, що хотіла. Ну і невдовзі Кравець Андрій повернувся з дому, оскільки він їздив. На пару днів його там пустили, були на десь на 10 чи на 15 днів додому. Тоді він їздив у відпуск звідти заслання. Правда, ми ще зустріли, так як він навіть і не знав, що я там є фактично, бо я не встиг нічого ні написати, він вже мав назад звертати. Так що я кажу, заки мій лист дійшов додому, то Андрій вже був у дорозі, вже виїхав туди на заслання. Тобто навіть він казав, був би здав телеграму, та й були б із дому передали щось, пару рублів, та й може якісь штани там чи свитер, бо то таке. Там що, там не було за що ні купити, нічого, бо то ж таке, за ким ти там ту першу получку получив, то ти не знаєш як, Микола, ти сам знаєш. Ну, зустрілись ми з Андрієм по-братерськи, обіймили. Він чоловік був досить такий, я б сказав, вперта людина, такі як ми, українці, є. Як щось, то він мусив довести справу до кінця, не лишити її на півдорозі. Ну і, я кажу, і не хотів він коритися тій владі комуністичній, що вони навіть би йому там не говорили, чи так. Я так його пам'ятаю, бо я почти з наших друзів, то я з ним один, який на засланні ми разом були з Андрієм. Так що я говорю, жили ми в однім, ми тоді там взяли таку стару хату, зробили ремонт і там поселились ми оба в тій хаті. В тій хаті ніхто з тих місцевих не хотіли жити, бо говорили, що вона не здала, зимна хата і таке, там грубку поправили сюди-туди. І так ми почали в тій хаті з Андрієм жити. Працювали ми на фермі, кожен день, неділя, свято, там вихідних ми не мали. В місяць 30-31 день ми працювали. Скільки в місяці днів, скільки ми працювали. Підмін нам не було, щоби. І туди в комендат, в комендатуру на відмітку ходили, правда, не кожного дня. Там мали ходити через 10 день. Такий нам срок там, ну, правда, ми часом і той управляючий і сам за нас клопотав, що, мов, ми лишаємо роботу там, ну, яка там десь 25 кілометрів туди, за ким доберешся попутним транспортом, ніякий транспорт не ходить, кроме можеш на якусь фіру ще вчепити, або ще, або машина попутна, як є, то добре, то живо заїдеш, а то й пішки. Так що нам майже цілий день йшов, ну, а робочих він немає, то вже таку нам поблажку зробили, щоб ми навіть дзвонили по телефону туди до коменданта, він чує голос і управляючий підтверджує, що все, ми дійсно дзвоним. То тоді він розуміє, добре, він там крапку кладе, от таке нам робили, таке і добро. І ми з Андрієм майже не повний рік ще разом пробули. На засланні він звільнився, я його випроводив, так як, кажуть, Бог приказав, зробили прощальний вечір, там скликали друзів такі, котрі того вартували ще. І так ми попрощалися. Андрій поїхав додому, а я ще лишився на 2 роки там на засланні. І тоді в тій хаті вже ми з будущою жінкою жили, так я жив в тій хаті до кінця свого заслання. Ну, у 80-му році я приїхав додому, в кінці березня, так пам'ятаю, бо там то, що ми їхали щось на силку, там набігло тих пару день, щось там на 2 місяці чи що то, то вже я менше сидів, один за 3 рахував переїзд. Столипіном, що нас везли, і за що цього я там виграв щось 2 місяці, такий срок. Ну, у 80-му році я з дружиною переїхав вже і сином малим в село Росохач на батькову хату. До тої пори Андрій Кравець вже одружився, вже так само в нього син родився. І то я б казав, шкода, що в таких молодих літах він пішов із життя. Ну, все від нас незалежно. Ми помочи нічого, ніхто не може всім. Так само і ми. Ну і приїхав я додому, тут почали в чортків. КГБ почало визивати, знову почало то, а в колгозі працювати. Там на колгозі, що я міг заробити тих 3-2 рублі. В день, ну а мені так, мені таке, я у батька то жив в домі, ну, але я там міг жити 1-2 роки, далі то мені треба свій якусь про життя думати. Значить, треба десь їхати на заробітки далі, щоб якось можна було прожити. А нагляд був? Ну, я що б доказав, я такого офіційного нагляду, щоб, то я не мав такого нагляду, мене обминуло, так що я кажу, мені не поставили такого нагляду, а такий нагляд то був, що... Звичайно, що, але можна було їздити на заробітку. Що я міг поїхати, так. Угу. Ну і перша поїздка була це в Чернігівську область, це якраз цей район Новгород, Сєверський район, угу. Де там є, навіть кажу, золоті, ну, ті ворота, чи як ми ще називали. Ну, я вже от призабув, як там. Там недалеко і цей знаменитий ті. А? Ну. Та все я розумію. Ну, я маю на увазі, в яким я був, де. Там я ще в село не встиг приїхати, як парторг вже приходить. І вже, говорять, дзвонили із КГБ, чи такий-такий чоловік тут вже є, зразу вже. Ну, зразу вже, я кажу, через тиждень навіть ми не приступили до роботи вже. Вже сам їздив чи з кимось? Ні, ну та я їздив, ну, мій двоюрідний брат, такий, мав бригаду там, ну, та я в ту бригаду ходив, у нас там було чи 8, чи 9 чоловік. Яка залежить, яка робота. Ну і ми так само працювали по 5, по 6 місяців, по 4. Ну і так помало я тоді купив всю стару хату. Переїхав за міст, який жити. Ну та й жінчині родичі нам помогли. Її дали деяку суму, що, а то трохи я підзаробив, сюди-туди. Та й, як то кажуть, з Божою помочів, то якось купилося то. Обіця. Я вже перейшов на свою хату вже з 2 синами. Вже у 82-му році, в березні місяці, вже вродився син Іван у мене. Вже я перейшов один вже більший, а цей вже Росохацький, то сибір'як перший. Я так вже говорю, бо таке він ще родив там. А це вже Росохацький. Ну і вже так, ми от говорили, десь у 89-му році почали створювати чортковий меморіал. Я там теж брав непосередню участь в тім створенні меморіала. Так, з меморіала ми перейшли, як то кажуть, в рух, а так з руху в Республіканську партію вступили. Ми почти всі, ну, хтось може там... Та не вступили, то ми їх створюємо. Та ми фактично і створювали. Вже коли Микола Слободян говорив, як нас там в парку коло стадіону міліція нас розганяла, як при створенні меморіалу. Було вперед начальник КГБ проїхав, Черних, чи хто тут був, десь Черних, з Бобиком. А так зараз 2 на Ар'яди, чи 3 машини міліції. Нас окружили, так як почали вестися з нами як злочинці. А що цікаво, що їм зразу, на диктофоні записано. Зразу. Володимир поставив, ви хотіли вірувати, але вже зразу, правда, з Тернополі туди участь брав навіть Левко Горохівський. От якраз він тоді навіть був, тепер ще хто там брав? І син, якого жив, а Жирномирський не був? Я щось не пам'ятаю, напевне не був. Ну, і от якраз, а фактично, яке у нас більшість було і селі, от, з Нагіренки хлопці були, і Шуганівки були, і от нас з Росохачі трох було, і то. Ну, а так, в основному, от так ми в Чорткові то і створили. Ну, вже пізніше вже уздріли інтелігенція, що все не наказуємо так сильно, значить, можна і не боятися вже. Ну, так почали вже вступати. І там викладачі, і такі вже більше інтелігенції. Лікарі, Володька їх по лікарях, от Мармус Володимир ходив, їх переконював, що нема чого боятися, треба вже ставати на ноги і так далі. Він дуже багато роботи в Чорткові провів, заки він доказав свою правоту і то, що не треба нам боятися, наоборот, треба нам єдним ставати, ми єдним. Єдиним фронтом можемо не боятися нічого. Так що я кажу, все, дякувати йому, він дуже в Чорткові багато зробив. Хоч тепер дехто то позабували вже багато. Але їм би ще здало нагадати, як воно було і що. Ну, після меморіалу ми перейшли в рух, а так в Республіканську партію. Так, за створення меморіалу, знаєш, якраз тоді в ті могили. Якраз панахида, перша в Чорткові, дуже в нас багатолюдна. Все, декотрі люди взагалі перший раз вдріли український прапор. Такі були, що плакали просто, я кажу, що мені навіть самому було так. І то, як я видів, як то піднесені. Все місто, все від церкви старенької звідти, за моста, від залізнодорожного вокзалу, то вулиці. Там ще люди були і вже на горі звертали туди. Не кажу, то сильний здвиг був. Прапорів багато. То так, що я кажу, туди піднесені духу сильно. Хоч то кажу, мені і не треба було того, але я сам навіть собі чув, що все вже сила встала, значить ми вже доб'ємося того, що нам треба. Ну, і, зібрали кілька, 2000, 170, ще кілька там гудзиків було. То там так ті гроші списали, служили акт і перший лишили з монатою на меморіал, на поправку могили і там стрілецьким січовим стрільцем. І перший відкритий мітинг. Тут секретар райкому комуніст виступає, ну і тут патріоти вже виступають. Секретар до мікрофона, його засвистали там, ніхто не хотів слухати, тут зачали виступати цей Жирномирський. Правда, дуже файно виступив, покільки я знаю, та й Горохівський виступав. Ну, я всіх не пам'ятаю, Володимир Мармус виступав, та всі виступили, я говорю. І люди вже вздріли, що так, як і той говорив Жирномирський, що комуна та як капшук пробитий, дух спускає його, веде не латав, то діреся кругом. І так дійсно воно так і пішло, і люди все вздріли і з піднесенням таким. І кажу, пішли, що вздріли, що до старого вже нема, і страху ніякого нема, і власть сіла тихенько сама, як то кажуть, руки зложила і все. Вже ще не пробувала більше бороти. Цікавий був я подав, що перший раз засідання меморіалу, то відкриті були більші запрошені жителі міста. Ну і був запрошений секретар і голова ради району. Народних тих депутатів. Вдріли, щоб ви поставили тих, так для того, поставили сіно-жовтий наш прапор і російський, за те радянської України. Він каже, при національному, націоналістичному прапорі брати участь не буде говорити. Нехай заберуть стола прапорець, тоді я відберу. Ну, там люди засвистали за той. Тоді ще як зразу боялися, ніби то вже на нинішній день нічого такого не було, тож вже 80-й рік доходив, то 89-й рік. А вони ще мали такий страх, що при прапорі боялися брати участь у засіданні. Ну, це Микола Мармус сказав трохи. Петре, ще маєте щось закінчити? Чи? Так, ну я хочу сказати, зараз в мене два сини. Старший син вже відслужив війську, зараз молодший син служив у мене в війську в Луганській області. Там от так само десь восени повинен звільнитися. Ну і дружину, так, така от моя сім'я на даний час. Батько є? Батько живе, мати теж живе. Батько 27-го в мене року. Мати теж 27-го року. А то ще один у них? Хто? Ти в них один? Ні, у мене ще є дві сестри, кроме, але я з братів у мене немає більше. Ну, тільки я один. А як імена сестер? Сестра одна, Марія старша, Марія 50-го року. Оксана молодша, десь 65-го року, напевно, народження, або 66-го, я так конкретно не пам'ятаю. Та все там рік сюди-туди. Сестра такі. О, точка інна. Я ще хотів би, хлопці, щоб ви розповіли про Андрія. Кравця. Покійного, оскільки його вже немає. Так, згадаємо отак його біографію і його участь в організації, хоч би коротко. Ну, Андрій Кравець, Кравець Андрій. Микола Слободян каже. 1943 року. Він тут і народився, жив і працював. У нього батько. Кравець Микола помер вже давно, і мати також. Ще в нього є брат, був, вірніше, бо зараз Іван, який в даний час він старший за Андрія, працює в колгоспі. І сестра Іванна, кравець Івана з дому, а зараз безпалько Іванна. Заміжем за Безпалька Зиновія. У неї троє дітей, також вже всі повінчені. А у брата також було троє дітей, але син один помер, а донька заміжем і син заміжем. Андрій, як знаю, він на рік старший за мене. Він закінчив середню школу. І після школи трохи працював в колгоспі, потім виїздив в Східній області, щоб підзаробити трохи грошей. І весь час, можна сказати, що він знаходився в Ростохачі, як не у східних областях, то зимою в Ростохачі. І він був дуже такий, я маю на увазі, набитий українським духом, що він завжди говорив, як з ким не зустрівся, завжди ненавидів цей москалячий дух, такі режими, це все. І зараз у ньому і навколо нього, значить, точилася мова про те, як би позбутися тих тої радянської влади, щоб вже якось, щоб скоріше настала Україна, значить, незалежною стала і самостійною. Бо він бачив такі всі такі несправедливості, значить, злочини, знущання цих тої бувшої влади радянської над Україною. Петро Винничук говорить. Ну, оскільки я таке Микола Слободян, більш Андрія знав як по роках, бо вони почти ровесники, там один рік в них там різниці був. Таке, я вже більш Андрія, так як я говорив, вже по неволі, по силці там знав. Ну, та й вже і по тут. Він, так як Миколай говорив, він досить був таку твердов людину. Я так рахую, настойчивий на своїй справі. Любив все українські пісні. І так то такий чоловік, я можу сказати так, свідомий українець, він досить був. Бо пройшовши тюрму, так силку, його не зламало, то, що він не впав на коліна перед тим московським апаратом, тим. Це вже підказує, що ця людина була сильної волі і твердого характеру. Де він був ув'язнений? В Мордовії. Якому? В 17-му лагері, так? Так, він був в 17-му лагері. Андрій Кравець якраз з покійним Чорноволом. Він там і познайомився. Вони досить добре один другого знали. Бо я це знаю. Він багато розказував про Чорновола. Покійного, так що я кажу, я от потім я зрозумів, що Андрій був дуже добру людину. Ну, що поробимо, смерть забрала. І останній він був разом з... Він раніше приїхав за останній? Так. Він разом з Петром був за останній. Так, він за мною, він не повний рік за мною сидів вже на засланні. Це там, як називається те місце? Білий Яр, посілок Білий Яр, Верхнікецький район Білий Яр, посілок Полудянок. Це Томський? Томської області, так, Томської області, там, де ми разом проживали. От. І от така то справа. Ну, а от що... він був одружений, як його? Він вже одружився після звільнення. Після звільнення, де? Тут, так? Він в селі Росохач одружився. А як дружину звати його? Ольга. Ольга. У них діти? Є два сини. Троє дітей в них. Троє дітей? Три сини. Три сини. Так, три сини. Знаю, Микола. Жінка Ольга, так. Жінка Ольга, син старший Микола. Микола, другий Кіндрас, він зараз у війську служить. Кіндрат. І наймолодший зараз вдома, да. То це Славко. Бо старший вже вислужив, ну, Микола. Ярослав. Цей, ага. Микола вже вислужив, він зараз теж є вдома, але середущий. Кіндрат служить зараз теж у війську. Ви дати його смерті, пам'ятаєте? В 96-му році, так? Ну, десь там, в 96-му. Я точно навіть не сказав, що щось. 96-му. А яка була причина його смерті? Рак горла. Рак горла? Це таке, що від цього ніхто не, угу, не виходить. Так, ну... Чи ще щось можна передати про Микола? Та тут спробуй говорити. Що ти скажеш? Чи все сказали? Як не, то він злобить. Ну, так, ну, що тут можна ще підгадати собі, буквально за тиждень до його ще смерті він так тримався, ми його відвідували, їздили там в Тернопіль до лікарні. Ну, лікарі сказали, вже забирайте додому, ну, так. Безнадійно, кажуть, нехай ліпше вдома він помре. Ну так ми забрали, ми не хотіли лишати так, за тиждень до смерті. Один раз ми такі зробили виїзд за село тут на могилу. Ми так зійдемося. Ну, ми так і зняли на кінокамеру. І фотографії зробили, зняли трошки на кінокамеру. Там вже, та вже співати не міг, попробував співати, але так ще був вдячний, що ми його не лишили. Правда, він вже ходити так не міг, ми мусили машину завести, відвести тут недалеко. Ну. Ну, вже всі, і напевно він відчував, розумів, що це вже останні дні його такі. На очах дивимося, як людина не може. Ну, це вже будуть останні, ну, ще через тиждень чи часу його вже не стало. І така його судьба, і наша така судьба, що зробиш тут. Шкода. Ну, це Микола Мармус говорив про Андрія Кравця. А далі пан Микола Мармус розкаже ще про себе. Бо він почав тільки Чекайте, може ми зупинимося, так? Далі продовжує пан Микола Мармус. Після суду нас етапом привезли в Київ. В Києві нас розкинули по різних камерах. А ви з ким їхали? Ми разом їхали з ким? З Тернополя до Києва. З ким? Це Мармус Володимир, той Сентів, Вітів, той Величук Петро, Слободян Микола, Кравець Андрій. Ну, Вітів ні, так? Вітів вже нікуди не їздив. Вітів. Петро, Величук Петро і Сапеляк Степан. Нас, правда, розкинули в різних камерах. Мене що-то вони так мішали, нас там три рази перекидали в камеру, ну, це вся їхня справа там. Ну, під кінець вже, я чую, збирають нас через днів чотири, збирають на етап. Я попав, Сенький Володимир і Сапеляк. Їдемо етапом. Доїхали ми до Харкова. В Харкові нас розділили. Сенькова і Сапеляка забрали з Корші, а мене ще лишили. Ну, Сенькова потім дізнався, пізніше дізнався, що Сеньків з Сапеляком попали на 36-ту зону, а я попав на 35-ту. Попав я, мене привезли вже там в тій зоні Мармус. Володимир сидів, мій брат. Ну, вони мене, можна сказати, досить непогано зустріли. Я ж не знав фактично, що Володимир вже є там в зоні 35-ті. А коли мене після бані, там такий карантин проходилося, приходив мене голити, бо мене трошки довше везли. Я не мав чим голитися, був зарослий мене в бані, там пішов голити. І підгородецький, старий Василь, 25-літник, він каже. Мармус каже, ми вже тебе до тиждень чекаємо. Каже, тут Володимир, твій брат сидить, вже не гонився дочекати. Ну так, як з Підгородецьким, як тоді, і тоді здружився. Він взагалі в нього характер такий веселий, такий життєрадісний чоловік. Хоч не для честі, тому що він вже висидів на той час майже 20 років було. 25-літник вже тоді був висидів. 18 чи 19 років сидів тоді. І вони такі люди, що не могли підзадорити, могли трошки нам дати якісь спокояти наші ті душі молоді. Він каже, то брат за тебе зачекався. Ну, вечір мене дійсно в зоні там зустріли з музикою таку там. Прибалтійці мали якісь свої такі народні інструменти. Ну, чаю п'яті таке заварили там. Наші заварили відро чаю. Мене трошки так здивувало. Що як, ну, що люди так лишилися людьми, що вони мали ті самі почуття, ті, і радості, і смутку в них були. І що мене цікаво було, ми ж то молоді попали, а вони ж то такі, ми їх називали старі парубки. Їм вже по 50 років, кому 45. Ну і вони лишилися такі, ну такі, як ніби як. Чимось пригальмовані, такі старі парубки ми так. Але вони були так, такі життєрадісні люди. Що цікаво, мені нас, правда, в зоні не примушували там нічого, там якісь встрігати в якісь акції чи що там. Але був такий от цікавий випадок, що мені там, правда, Володимир був трохи тоді хворий животом, вже тоді фіз був хворий животом. Ну все одно. Що-то там були ті такі шовіністи руські на жидів, що захотіли акцію зробити, одним словом, що ми їм пригрозили вечором розправу. Ну, давай в зоні виясняти. А ми були молоді, тому що вони там, ну, в основному солдати були ті, бувші солдати, перебіжчики там, всякі, що поверталися, вони мали так до 10 років ув'язнення. Ну, і що-то вони проти євреїв там влітки створили, конфлікт такий був. Ну, і давай в зоні виясняти, хто з ким. Ми то з молодими так само, з ними дружили там, чи в волейбол грали, чи в футбол грали там, чи другі якісь там ігри, що-небудь то. Ну, всі ну, наші партизани, ті, як ми їх називали, давай виясняти, з ким, бо мені вечір треба зробити обстановку. Або ми їх, або вони нас в зоні. Ну, мусили ми сказати, на котрій ми стороні, хоч ми зразу тих, ще зразу тих акціях не брали участі, ну, тоді ми мусили одразу оприділитися, або ми з ними будемо, з партизанами, наводити порядок в зоні. Та тоді так і сказали. Вже ми сказали, мармуси, ну то все, що, куди хлопці йдете. Вони, правда, взяли свої позиції, там деякі двох чоловік забрало, з зони їх забрало, і вже з тими євреями вони собі дали спокійше. А тоді йшлося в тім, у кочегарці, у бані, вони там одного приперли. Чуть його не позбавили життя там. А ви так імена тих знаєте, тих русських? Тих шовіністів? Та що не знаю, там зараз собі Петров, там той русський, то вже би був Володимир, шкода, що він, я би їм цей епізод підгадав, він би зараз їх всіх так. Угу. Я його спитаю. Це досить цікаві. Що ми всі чекали, доки ми, не буде нашої згоди, з ким ми маємо, на якій стороні ми маємо бути. Угу. От він добре пам'ятає. Знаєш, що таке там, от, знає, що з євреї, то там Яман, Гузман, то от на них це хнохто вони так, неправда, зараз всі виїхали, мішенерні зараз виїхали всі в Ізраїль. Але то якраз на них то було. Школьник там був. Ну, школьника вони не чіпали. Все отаких вони там. Правда, ще був такий другий цікавий випадок, там, що був у нас в зоні 35 сидів. Той. Ой Боже, як так не гадаю. Він його поміняли потім на того. То Буковський? Буковський той. Він був з мого року, з 47-го року зав'язник був. Він такий досить цікавий спортивний хлопець був. Правда, я так з ним довго не був. Десь півроку ми з ним були. Потім його поміняли на того. Луїса Карвалана. Обміняли хулігана на Луїса Карвалана. Він потім писав, він ще два листи був написав, що я сюди пробував зорно, так вже то заглохло. Світличний був на небожчі вже. Ну такі, можна сказати, світило зони було. Я навіть не можу навіть сказати, що такі, що нам довелося з тими людьми бути, які спокійний, який всі його поважали, любили і поважали. Це було дійсно, бо світило зони було. Що там наші ще зони такі, що ну, там такі. Ну от вихід інформації, якось там інформація готувалася. Ви про те знали щось, чи брали в тому участь? Ну не, як я говорив, спочатку так не брали, потім вже до нас після цієї першої акції такої, що ми вже займалися в сторону, стали брати і участь. Ну зразу, як я зрозумів, нас просто провіряли, що цікаво було. Дали приховувати нібито готову інформацію. Ну, я не міг розвертати, то дивитися, ну дали приховувати. Так переховують. Я подивився, що вони просто приглядаються на п'яні. Верніше, то ще навіть не так було. Одного разу, ну, я пішов в таке місце для себе, ну і знаходжу коробці з сірника, дивився, ну, змотана. Я одразу подумав, що ну, негерно розвиваючи, дивився, змотана є там якась інформація. Ну, плівці замотана, заклеєна там сірником, чи дзикором припечена, що можна їде, хоч щоб не там і вода не протече. Ну, я вже тому, як знав, як то її ще приносили, як день її ще тримали. Там. Ну, то я знайшов. Ну, ми до кого там. Пішов я до Пронюка. Кажу, я дивився ти. І наскільки я дивився, що вже ж то все роблять. Ні, вже таке місце можна поставити, що той. Він взяв, ну, вже там вияснив, хто там, то євреї тримали, там іде такий чоловік, що безвідповідальний. Він каже, ну, як вже раз на то пішло, то бери ти той і переховуй. І тримай до певного часу, ну, так, щоб в будь-який час можна було її взяти. Я вже сказав, що треба її забрати, щоб можна її взяти. Ну, там я там тиждень її тримав. На такій місці, що я відповідаю за те місце. Ну, а потім вже довірили, вже більш так. Ну, я зрозумів, що вони тоді приглядалися, що вони приглядалися. Ну, так мусило бути, то ж зона, то, щоб здавалося, що ми всі знають не друга, але то, що треба людина була, щоб вони були впевнені. Потім вже брали такі за Каленця, там, за Ірину, там трошки голодівку був. Голоси, але там мусили брати. Там. Та й за Світлешину там добивалися, бо його забрали на 36-ту зону. До речі, він потім прийшов і розказував, як Сапияком зустрічався. Пропонував йому, що писати, там, яким стилем, там, ті вірші чи що там він писав. Розказував, що був там з ним. Ну, там, після 30, вже через десь через півтора року забирають Володимира, готують. Та я не знав, куди забирають, на етап забрали його. 35-му я знав, що забрали 37-му зону. Вони нас розлучили. Ну, трошки було обідно, ну, але то ж таке. Вони нам такі зобов'язані перед нами не були, що ми мусили тримати. Ми вже то розуміли, що забрали, то забрали. З дому тривожні листи, вже мати переживає, там батько пише, що то, що ж ви таке наробили тут. Нам легше до вас їздити на побачення, що до одного їду, то вже їду в одну сторону. То. А тепер вляки, що ми не розуміли, що ми не дуже так далеко. Але то ж не від нас залежало. Там я отримав листа від Володьки, що то. Він на 37-й зоні. А ви могли писати один одному листи? Але давали один лист в місяць писати, але вже не можна було додому писати. Ага. Або пиши до брата, або так, як нам давали. На суворому режимі здається два листи? Два листи, так. Один можеш писати додому, так, і так мусилися писати. А вони не давали розрішення такого, що то. Ну, тому про нього, правда, нам ще. Воно навіть воно вийшло на добре, бо. Пронюк, коли побув на 37-й зоні, договорився з Володимиром, яким способом можна мене той лист використовували. Якісь зміни був писак, але мусив потіти, щось допомогу, що треба було визвожити такі зміст. Не знаю, може, ти знаєш, то як, яким способом, ну то досить мені подобалося. Стисло, не треба могла б дати невелику, але все-таки інформацію. Навіть виконувався той один лист. Використовувався в таких цілях зв'язку, так. Ага. Але це завдяки Пронюкову. Мені просто навіть дивно, що ну то тримати дві книжки, ну то все зовсім друга бесіда, то навіть не шкода все говорити. Тут такі речі може, навіть не треба розказувати. Вони ще пригодяться, може, колись комусь. Ну, мені не раз хоче, бо питають, другий раз хоче говорити, але мені ліпше так у його. Це досить цікаво. Досить цікаво, проста і досить така цікава. Ну, тому більше час навіть не пройшло півроку часу, мене забирають на етап. Навіть не сказали з речами, я думаю, куди мене забирають? Я нікуди не годуючи. Ну, забрали на етап. Перевезли недалеко до 37-му зону. Дивіться, там такий розгардіяж. Вже стали нові лідери. Його батько має навколо себе прихильників. І з тої тихої зони вийшлася зона неблагонадійна. То, як вже хлопці говорили, вже зачали наші, підійшли під звільнення, Карандрій Кравець, Слободян Микола, Венечук Петро, так пішов, Сеньки Володимир. Так само не своїм, пертий досить, що він розповів, не своїм ходом, то вже не несли на тих, на руках. Зони. З 35 ще такі були досить той. Чекаємо. Ми деякі мали такі листи, що то думали, яким-то способом, щоб його забрати на волю, щоб не задовго звільнення. Я мав, мені там подарував верховляк Дмитро шапку, там такі були петлюрівки. І досить файний крій. Мені тобі подобалось, думаю, я за всяку ціну її поставлю туди, в Чемайдан, з тими ще доарештованими речами. Думаю, їх ніхто не брав, та я вірю. Тоді я мав таку можливість, як привозили на 37 зону, я там лишив деякі там листи такі, що мені йде. Більш такі записи там деякі, Коробані, там. Василя Долічного, він тут писав. Думаю, я тут, щоб завести, вивезти з зони, що так буде простіше. Коли мені звільнятися, на етап брати, приносить ще то не мої речі. Я кажу, то не мої речі, ваші речі згоріли. Ну, тоді трошки такий невеликий скандал, я кажу, я не піду з зони, поки мої речі не будуть. Ну, там жінка, яка відповідала за ту кладовку, де зберігалися наші особисті речі, почала плакати, просити, то я винувата, то все, то. Вони не згоріли, я просто попутала. Ну, я все одно відмовився йти. Ну, притримав я їх, вже під, що вже солдати там, офіцер прийшов, сказав, що він довше чекати не буде, не може чекати. Мене виводив у зони, як той цар русський писав ще той династія тих царів була, що ми всі казали, що ти з родини царського роду. Я ще не здогадаюсь, про кого мова. Цей цар, як тобі, одна з династії царів була. Російських? Російських, так. Цей Микола, Романов, так, Романов, такий Романов, офіцер, старший лейтенант Романов був, мене виводити з зони той. А то вже під, ну, я думаю, ну, хоч так. Каже, знаєш, давай, іди, я не буду перевіряти твої особисті речі. Ну, вже тут, я вже згодився на ті, ну, вже ті листи, то, що там Володька підготував, де що таке вивезти, ну, я тут вже відмовився від тих своїх речей. І мене так на швидку руч, так би обігом провірили речі, так от зверха, ті листи, кришки, тобто ті записи найдні. Не чіпали, я з тим з зони досить благополучно виїхав. Приїхав в Свердловськ, прив'язав Свердловськ, читаю, лежу на тімну рану в камері, читаю, холонець. А він так і написав на тім. Лежав, не можу робити, ручку в шариком написав. Проходив етапом через ту камеру. Ну, до Тюмень приїхав я. Вже під весну, вже квітень підходить. Весна. Дали мене насилку. Ісецький район, там, село Шорохов. Ісецький район. Ісецький, так? Так. Ісеть, річка Ісеть, там на Ісеті стоїть такі сільсятки невеличкі. Дали мене туди, в село Шорохово. Вірніше відвезли, бо я не мав, грошей не було. Грошей нема там, їсти нема, що тут вже весна, на тих бушлатах. Привіз на директор совхоза такий, не дуже хоче мене прийняти туди. Там було около 200 чоловік хіміків, а я зразу не знав, що там, що так Володимир вже нема. Він каже, я вже маю одного, так грали просто, не хоче прийняти. Не хоче прийняти до тих я кажу, маю тих хіміків, до одних мені вистачить, ще тут тих ворогів народу мені не треба. Ну, все-таки мене лишили там, дали на свинокомплекс оператором варити, поваром, як я назвав, поваром для свиней, незамінним поваром. А тут, як у кожного сильного проблема, знов з того саму їжу, хоч берете і краде, до зарплати далеко, взаємо не виписують нікому. Вроде я між тими хіміками пішов до хлопців, з Харкова там були пару чоловік. Хлопці кажуть, позичте 5 рублів, бо хоч би додому телеграму дати, щоб гроші надіслали. Вони мені позичили тих 5 рублів, я відразу на пошту дав додому телеграму. Ну, з дому телеграму таку отримав невтішну, що батько якраз помер тоді. Вже якраз поховали 12 квітня. Це якого року? 78-го року. 78-го. І той. Ну, через деякий час вже гроші переслали тим телеграфом. Вже отримав гроші. Ну, до того часу я познайомився. Ну, треба їсти, а ввечером треба їсти нема що. Ні цукру, ні той. Чаю, правда, не дали хіміки, я попив чаю. Ну, але то ще їсти хоче. Ну, я познайомився. Тому стала моєю дружиною Сонькою, Сонею. Ну, якось простіше на те все дивилося. Ну, молодать, яка закінчила би тоді інститут, переїхала сюди на практику. На свою свину ферму, на комплекс. І, а інститут який? Сільськогосподарський. Uh-huh. І той. Вже якось було простіше, вона ж мені допомагала на тих перших початках. Ми просто зразу дружили так. З розумінням поставилася до того, а потім вже прийшло так, щоб більше.